bozne gazdă întinde, că e o mătu până în grindă și o vreme viforoasă. Slobozne gazdă în casă, că de-om sta mai mult pe afară, ne afla la primăvară când s-or lua troienile și-or verzi poienile, michichei și de-am ticioare, prefăcuți în tămâioară și în brândușe vinețele, să te plângi gazdă pe ele, da de-i sire în lumină om cu inimă creștină, Maica Domnului țacoasă, nouă șterguri de mătasă, să șterg gazdă cu tăte masa roadelor bugate, că-i sara Crăciunului și în casa românului.